Zo. Ja, dat is wel leuk. En onder de brug, dus dan, als het regent, worden, gaat het niet. Ik heb oh ja, ja, heel slim, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat had ik laatst. Ik heb altijd een parkeerplek bij mij aan de hoek, die tekening, altijd vol met fietsen. Ja. Want ik denk, je kunt beter fietsen staan dan auto's. Maar ja, dan regent het, anders zijn al de fietsen weer weg. Ja. Ja. Dus, ja. En nat. Ja. Ja, dat ook nog, ja. Ja. Hey, kom jij uit de buurt hier of ben jij... Amsterdam. Oh, oké, okay, ja, ik kom uit Amsterdam. Dat is Radio Pattenpoel, hè, zo ook uit Amsterdam. Kijk, ken je dat of niet? Nee. Nou, dan moet je maar eens opzoeken, want het is een goede radio. Het is vrije radio. Ik ben nu bij het einde van... Maar heb je al verder wat meegemaakt vandaag of niet? Jawel, dat daar boven, toen waren er mensen die gingen wegblokkeren en dat is niet het pad. Ja? Maar toen was er hele auto's die echt heel eigenwijs waren. Oh, god van die boze mannen zeker. Ja, en die gingen dus gewoon te door. Oh ja? Ja, uiteindelijk gingen ze gewoon door, maar... Oh ja? Zo, dus die wouden dwars door de mensen heen of zo? Ja. Idioten. Maar ze hebben niemand geraakt uiteindelijk, hoop ik. Of... Jawel, ze wel. Dus er was ook een auto en toen die zaten daar en toen stonden ze daar en toen stonden ze te wachten tot ze aan de kant gingen. Ja. En toen gingen gewoon sommige mensen gewoon lekker op die auto zitten. Ja, dat is ook nog mooi. Wil je nog wat zeggen? Hé, hey, wat zit jij stiekem uit een pistool te drinken? Ja, zij heeft een waterpistool voor als de politie ging aanvallen. Zit daar geheime vloeistof in of zo? Nee, gewoon water. Magische vloeistof. Het zou wel handig zijn. Ja, we zijn toch live op de radio. Nat en maag, meteen een kooi. Je moet me even helpen hoor, want... Ja, van de botlekske... Wat vlek ik doen, dat is wel, hè? En je hebt op mijn matje geslapen. Oh, dat was het. Ja, matje. Ja, ik vond dat zo mooi. Ik vond dat het een programma dat is. Als al deze mensen de wedstrijd doen, dan slaapzak onder een deken in een tent. Geweldig. Met een opgeladen telefoon naast me. Nou joh. Ja. Ja. Zo kan het ook. Ja, ja, zo gaat dat toch? Ik bedoel, dat is een beetje de essentie toch ook van. Zeker. Zeker. Dat ze elkaar helpen. Ja. Toch? En als, ja, als meer mensen dat zouden doen, dan, ik weet niet. Ja. Ja. De eerste persoon die ik sprak vandaag was een vluchteling uit Turkije. Oh, werkelijk? Die had een status. En die staat hier? Maar het ging niet goed. Oh jee. Hij kon niet hier zijn. Ja. En ja, dat is dan iemand die heeft een status. Die is theoretisch welkom. Ja, dat is heel pijnlijk. Ja. Ja. Maar goed, ja. vandaag zijn we hier, hè? Ja. En het was een heel mooi gedicht, vond ik het net. Ja, jeetje. Maar ik ben misschien niet de goede persoon om te interviewen. Want ik ben een beetje moe, dus ik kom niet op mijn woorden. Ja. Maar mooi je te zien. Ja. Ja, kijk, op zich is het wel zo bij Radio Pattenpoel. Wij hebben alle tijd. Ja. Ja. Ik kan je vertellen waarom ik moe ben. Ja. Ik zat in een van de auto's die de blokkade hebben voorbereid. En dat is een hele choreografie en dat begint al in de ochtend. Ja. En dat is best intens en spannend om dat goed te doen, hè, veilig. Ja. Want het is super belangrijk dat we het heel veilig doen, zodat de mensen achter ons niet in de problemen komen. Ja. En dat we op het juiste moment echt heel goed timen. Ja. En ook zorgen dat we op de goede plek staan, zodat de mensen ook een afrit kunnen nemen, weet je. En ja, als er dan een ambulance aankomt. Het is een heel... ingewikkelde ceremonie. Ja. En het is allemaal fantastisch gegaan. Dus dat je is wel heel tof. Alle toegangen moet je mee bezig zijn, toch? Ja, ja, dus je hebt een heel plan met allerlei... op verschillende plekken gebeurt het tegelijk. Maar dat is dus een enorme timing. Ja. En je hebt te maken met de onregelmatigheid van het verkeer. Dus dat moet je allemaal met elkaar heel goed in contact staan en communiceren. En, en dat kan tevoren ook al vaststaan op verkeerde plekken. Ja, ja. Of iemand kan iets overkomen waardoor die net ergens een minuutje later komt. En weet je? En dan moet je allemaal plan A, plan B, plan C, zo. Dus het is heel ingewikkeld. En er zit, precies. En er zit dus één iemand centraal, die heeft het overzicht en die geeft instructies. Maar maar het is heel spannend. Ja. En het is helemaal goed gegaan. Dus ook heel fijn dat Rijkswaterstaat heeft het overgenomen op een gegeven moment. Oh, is het zo? Ja, want dat verhaal met Rijkswaterstaat. Want gisteren stond opeens in alle kranten van Rijkswaterstaat. Die hebben gewoon... Die hebben gewoon hun mond voorbij gepraat. Natuurlijk faciliteren die, want je kunt niet zo'n weg onbewaakt laten. Ja. Als daar dingen gebeuren. Veiligheid is voor hun ook een soort prioriteit. Of zo, alleen zeker. Ze hadden dat niet mogen vertellen. Nee. Dus ja, nou ja. Ja, dat was volstrekt duidelijk. Hè? Dat was volstrekt duidelijk. Dat precies. Ja, dat was. Ja. Ja. En ze waren super aardig en heel vriendelijk en behulpzaam. En, dus het is, ik ben blij. Ja, te gek, ja. Werken er ook activisten bij Rijkswaterstaat eigenlijk? Stel ik. Ja, ik bedoel, kan haast niet. Er werken zoveel mensen bij Rijkswaterstaat. Ja, en ik denk dat er veel meer activisten op allerlei onverdachte plekken zitten dan wij ons realiseren. Ja. Ja, want heel veel mensen hebben gewoon een baan en die doen dingen. Precies. En, precies, ja. Weet je, we waren met toen in Rotterdam ook bij, was dat in Rotterdam? Ja. Nee, dat was in Utrecht bij de No Border. Waren wij een bedrijf, die maakt allemaal grote apparatuur. Voor, wat was het nou? Er waren twee hele foute landen. Libië en nog iets of zo. En die vrouw die wist het helemaal niet. En dan denk ik van nou, mevrouw, als jij... Want zij zat tegen ons te vertellen dat wij ons moesten informeren. Dus toen vertelden wij van jou. Ja, en die wist dat niet. Maar goed, dus dan denk ik van ja, die vrouw die zit daar. Als zij zich een beetje inleest. Ja. Dan kan ze wel wat betekenen. Nou ja, goed, dat is natuurlijk een droomwereld wat ik nu doe. Want die vrouw die zit daar gewoon voor de... Super moeilijk om je ogen te openen voor iets wat zo bedreigend is. Nou ja, kijk, als je je leven lang ingetimmerd bent met dat geld het enige is of belangrijk. Lieve mensen! Goeie baan hebben. Goedemiddag. Ja, super goed. Dat geldt ook voor veiligheid, denk ik, dat het meer over gaat. Zo belangrijk. Zo belangrijk op dit moment om hier met zoveel mensen te zijn. Het is heel moeilijk om te laten zien en te laten horen waar we voor staan. En dat maakt dat heel veel mensen zitten ook vast in systemen waar bijna niet uit te stappen is. Ja, terwijl ze best van goede wil zijn, maar... Ja. Nou ja, maar wat ik zeg, het wordt gewoon ingehamerd vanaf nul. Letterlijk vanaf nul wordt ingehamerd. Dat het geld is. Ja, dat is waar. En de grote, de mensen die als de grootste goden vereerd worden, zijn de grootste criminelen, weet je wel. Ik begrijp er helemaal niks van. Zijn de mensen die hun leven lang zoveel meer genomen hebben dan dat ze gegeven hebben, dat ze nou raketten naar de maan kunnen sturen. Ja, waarom is dat dan een held? Wat is dat voor iets raars? Gelukkig niet voor iedereen zo. Nederland gaat op allemaal geloven. Ja. Onder de huidige coalitie. Nee, maar vind je het goed als ik verder loop? Want ik ben blij dat ik je toch de gelegenheid gegeven heb om iets te vertellen. Want dit was wel een heel interessant verhaal. Ja, zeker. Nee, dat snap ik. Ik moest ook even nadenken van, kan ik dit openlijk vertellen? Maar je wil er nou niet in zo'n droom lezen. Het moet gebeuren. En, Even inzoomen op dat laatste begrip. Gelijkheid. Okay, de basis voor het toekomst in de grondwet en door het Nederlandse overheid uitgedragen als een van de drie kernwaarden van Nederland. En ook door alle vier de coalitiepartners onderstreept in hun visie op de samenleving. Maar onder kabinet Rutte, alle kabinetten Rutte, nam de gelijkheid in de samenleving af. Sinds 2011 met maar liefst 5%. Dus 5% meer ongelijkheid in de samenleving. Terwijl ook die term in de kernwaarden van zijn eigen partij, de VVD, is opgenomen. En het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een analyse gedaan van de plannen van het huidige kabinet. En de conclusie is dat er gevaar is dat de gelijkheid nog verder afneemt. Een citaat uit hun rapport is: in het akkoord is geen expliciete aandacht voor kansengelijkheid. Maar worden er wel maatregelen getroffen die hier juist een risico vormen? Wie wil er nou niet in zo'n droom leven? We staan hier vandaag voor de toepassing van gelijkheid, rechtvaardigheid. En we staan hier vandaag om een einde te eisen aan de fossiele subsidies. Onrechtvaardigheid. Aan de leefgemeenschap in het mondiale zuiden, die ernst in gevaar worden gebracht en zelfs verdwijnen, doordat onze overheid de fossiele industrie blijft ondersteunen met pakweg 40 miljard euro aan jaarlijkse kortingen en belastingvoordelen. Alleen al het koraal is verbleekt en de plofkip kapot. Maar de fossiele subsidies zijn ook gerelateerd aan rechtvaardigheid binnen Nederland. Uithangt en dan alleen maar plastic vangt. Aan de burger. Wanneer de wetenschap graag helder is, maar industrie zonder geweten is. Wanneer ze nieuwe velden blijven ontginnen en de buurvrouw niet aan nepvlees wil beginnen. Als de hele bollenstreek en alle buren Parkinson heeft te verduren door landbouwgif, het graf intrilt en bij de begrafenis geen bloemen wil. Terecht ziet komen bij buitenlandse bedrijven. En dat zijn bedrijven die grondstoffen importeren die we in Nederland niet meer hebben. Die dat verwerken tot halffabrikaten en die dat dan weer grotendeels exporteren. Dus dat zijn bedrijven die krijgen 20,8 miljard per jaar aan fossiele subsidies. Importeren, verwerken en exporteren. Voegen niks toe aan de Nederlandse samenleving. Maken vet veel winst. En keren die winst uit aan hun aandeelhouders. Precies. 20,8 miljard. Dat is echt vet voor geld. We komen nu aan bij de zorgprofessionals. Ze zijn nog steeds bezig om de patiënt te reanimeren, geloof ik. Ja, of, zeker. Ja, we geven niet op, we geven niet op. Is het dezelfde patiënt goed als laatst in Parijs? Ja, het is echt... Het gaat allemaal niet goed met haar. We slepen er door het hele land op zoek naar de beste behandeling. En ja, de warmte van al deze mensen hier helpt heel erg. Maar af en toe gaat het zo slecht. Ja, dan we krijgen hulp. Moeten we echt gereanimeerd worden. We hebben elkaar. Boven je hand. Ga je op het borstbeen zitten. Dus, aan het kabinet. Aan eigen waarde. En dan stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Zoveel energie, ze heeft een hele hoge koorts. Ja. Ja, meer dan 2 graden. Ja, het gaat echt niet goed. Het gaat gepaard met behoorlijke zweetbuien. Ja, af en toe zweet ze enorm, dan spuit het eruit. Maar andere keren is ze zwaar uitgedroogd. En dan is het alsof ze in de fik staat. Hoestbuien, echt. Inflammaties. Het is vreselijk, ja. En allerlei toxines die maar door hun lichaam gieren. Ja, het is echt een complex probleem. Ja, rampzalig, ja. Heb je geen mes bij je? Nee. Ik zou even een mes erin zetten, gewoon opensnijden en nee, dat helpt niet. Zetten, nee, want, we moeten iets aan de oppervlakte. De oppervlakte moet gereinigd worden. Ja? Ja. Niet snijden en opnieuw in elkaar zetten? Nee, de huid is het grootste orgaan van het lichaam. Ja. Dus als je die gezond krijgt, zonder parasieten, dan gaat het de goede kant op. Zon leeft klimaat op de huid. Precies, dan gaat ze herstellen. Dus ik kan je verhalen vertellen over de afgelopen weken over wonden en huid, maar ik zal het niet doen. Misschien zijn die beter voor de huisarts. Ik heb het er twee keer reuken afgeleerd. Is maar een klein gedeelte van het geld dat vrij moet. Deze patiënten redden maar de toestel. Ja, ik heb het niet meegenomen. Dat bijna alles over, dat komen we ook weer van moeder aarde vandaan. Hè? Zij heeft onze geneesmiddelen, dus ja. Ja, mijn favoriete zalfje bestaat voor 10% uit dennennaald hars. Nou, bijvoorbeeld super antiseptisch, ja. Ja. Honing. Honing, ook heel erg gezond. Ja, maar ja, moeten we wel bijen over hebben, dus vandaar dat we er echt moeten redden. Ja. Hou je nog vol, collega? Ja, ik voel dat ik voel weer een hartslag. Ja, we hebben weer een hartslag. Ja, we hebben weer een hartslag. We kunnen even extra zorg geven. Even kijken. Ja, dank je. Succes verder. Dank u wel. Ja, dat waren de zorgprofessionals. Die waren laatst ook al bij bij Zara, bij de kunstmest. Nou, ik ga nu even praten met iemand die heel hoog zit. Hallo! Hoi, ik zie je er weer. Kun jij iets zeggen? Wat wil je dat ik zeg? Kom maar met vragen. Oh shit, moet ik het weer doen? Moet ik vragen? Ja, jij bent de journalist. Nee, dat is een misverstand. Nee, ik weet het. Je was aan de radio toch? Want ik zag je toch wel geven tegengasactiekamp. Ja. Ja, leuk dat je er weer bent. Ja, wat zit je hoger op? Ben je ver weg? Ja, 4-5 meter hoog. Ja. Dat is om ervoor te zorgen dat de demonstratie hier op de A12 langer duurt. Ik zit boven een bepaalde lengte waardoor de politie mij niet mag arresteren. Wat er dus voor zorgt is dat zij speciale mensen die hiervoor gespecialiseerd zijn moeten oproepen om mij naar beneden te halen wegens mijn veiligheid. Want ik zit nu 5 meter hoogte. Ja. Het is niet onveilig, maar het is wel redelijk oncomfortabel. Nee, zij weten precies wat zij moeten doen. Zij mogen mensen boven de 2 meter niet arresteren. Nee, maar er komt er al eentje aan. Ja, de arme jongen die zit, ik praat nu met een jongen die zit op een paar meter hoogte en ik heb een hele lange telescoop selfie collage gemaakt. Dus we kunnen wel met hem praten en hij zat met zijn kloten gewoon tussen 3 bamboestokken. Van 10 centimeter. En hij heeft nu een kussentje, dus ik denk dat hij nu wat makkelijker praat. Ik denk dat je nu wat makkelijker kan praten. Ik kon net ook makkelijk praten. Maar het lijkt wel een beetje op een andere bouwwerk. Een andere bouwwerk. Ja, dat is ook bamboe, alleen het is een ander soort bamboe. Je hebt natuurlijk 500 verschillende soorten grassen, waarvan er 10, 20 verschillende soorten bamboe. En dit is veel steviger gewoon met de veiligheid. En dat is gewoon inderdaad om iets moois op te bouwen. Of... Nee, dat was volgens onveilig. Nee. Nee, dat zou wel kunnen, maar dan zou het een heel soort ander soort band zijn. Jonas Obedien! History books! But our rights are over again! We lost Emily Pankhurst! Ik laat me verrassen! Ik blijf hier zo lang mogelijk zitten. Er zijn maar 3 mensen die in 3 boek kunnen. Dus als ik naar beneden wil, dan kan ik. Ja, zoals bij circus. Nee, dat lukt niet wel.

betreft een drone die zojuist het luchtruim verkozen heeft. En die vliegt nu op zo'n ministerie af. Met een enorme spandoek eronder. Ik zie hem naar binnen vliegen. Ja, hij vliegt het gebouw binnen. Ik zie een enorme explosie in het gebouw. Oh, nee. Last generation, there was 3 years ago, we were at the hunger strike. And so, exactly this day, 3 years ago, was the 16th day of the hunger strike. And then in the end, we won the hunger strike. But just with words from the politicians. Just as last year, here, the A12 blockades won some words from the politicians in the parliament to stop the fossil subsidies. We know words are important to fight for, but the action is missing. And I'm looking around me and I don't see anyone having the courage to really stand up against the money, to really stand up against the big finance and the big bosses. And some people have promises, but where's the action? And I see the only hope, the only people really believing in humanity and fighting for a future is the people on the streets that say we don't give up, we know there's something to fight for, and we will win it. Because if we don't, we are not only the last generation that could have done it, we are then the generation fucked. Yeah, there's nothing coming if we stop here and keep on with the normality of every day. And in this madness, we already heard some people will end up in prison. Now, what do we think of that? It's bad that they are in prison, no? But also, this is obviously the way it will go, because they resisted against this fucking mass murder project that's going on. So we know this is our lives now. If normality becomes evil, becomes destruction, this is what we do, we resist. It is not just a risk there, getting into prison, that we run away from. This is part of what we need to do. The new world that we need to create starts here in the streets, starts with action, starts in the prison cells. It starts in your neighborhood assemblies. It is the resistance and the assemblies. So if you were taken to a good training here, amazing trainings before this action, then ask the trainer, how can you yourself get more trainings? Yeah. knipte hem los. Ik had dit in mijn hand. Dat ding is gewoon verdwenen. Is het wit of een zwarte? Groene. De groene? Ja. Dat zal wel tussen de planten gevallen zijn. Nou ja, zeg. Nou ja, het is gewoon afval hoor, maar ik wou het niet achterlaten. We staan hier vandaag samen met jullie. Ja, je hebt iemand daarin, ik knip hem los en... Als je door mag gaan, en we moeten hier een einde maken. We hopen dat de overheid ons hoort. Yeah. melden. Het tweede commentaar is dan, maar je blokkeert daarbij ook mensen die er niets aan kunnen doen. Het is burgertje pesten. Het is ondernemers pesten. En wat zij niet weten is dat ondernemers alle reden hebben om bij ons te komen zitten. Kleine bedrijven draaien op voor het energieverbruik van de grote industrie. Zij gebruiken 1/8 van het gas dat grootverbruikers gebruiken en betalen daar 5 keer zoveel belasting over. 1/8 van het gas, 5 keer zoveel belasting. Iedereen snapt dat dat onrechtvaardig is. En als we het hebben over 40 miljard aan fossiele subsidies, is het lastig om daar een voorstelling bij te maken. Maar om het in perspectief te zetten, dat is even hoog als 10% van alle overheidsuitgaven. Er worden allemaal inkomsten misgelopen die gebruikt hadden kunnen worden voor gezondheidszorg, voor onderwijs, isoleren van huizen, gratis OV. Dat allemaal om monsterkortingen te geven aan vervuilende miljardenbedrijven, zodat die nog meer geld kunnen uitkeren aan hun rijke aandeelhouders. Dat is burgertje pesten. Als rolstoelgebruiker zeg ik, dit beleid is kreupel. We invalideren mensen in het mondiale zuiden. We invalideren de natuur. We invalideren de toekomst. We invalideren onszelf. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, zeker ook het afgelopen jaar. Maar soms vind ik de onrechtvaardigheid bijna niet te verdragen. Daarom wil ik jullie vragen, kijk om je heen. Zoek contact met iemand in de buurt die je nog niet kent. Maak even oogcontact of ga naast elkaar staan. Pak even elkaars hand. Want we hebben hoop en kracht nodig in tijden van klimaatontwrichting, genocide en rechtsextremistische overheid van sluitende grenzen. Jij en deze mederebel die je nog niet kende, staan naast elkaar in de strijd. Dit zijn de mensen met wie we het doen. Strijden voor klimaatrechtvaardigheid, voor een hoopvolle toekomst en een hoopvol heden. Samen zoeken we hoe we recht kunnen doen aan de gruwelijke werkelijkheid. Misschien voel je je daar ook soms hopeloos over. Misschien voelt het soms ondraaglijk donker en leeg, als een vacuüm waar we niet uit kunnen ontsnappen. En toch besloot je vandaag te komen. Al was het maar omdat je weet dat je hier met je wanhoop niet alleen bent. Hier zijn anderen die de afgrond recht aan willen kijken. En weet dat je met je besluit om vandaag te komen hoop hebt gebracht. Want dat is hoe we hoop creëren. Niet door ons hoopvol te voelen, maar door te handelen alsof er hoop is. En dan ineens is het er, staan we met meer dan 1000 mensen op de A12. We creëren het. Volgens een bekend denker, Augustinus, ontstaat hoop uit 2 ingrediënten, woede en moed. Woede om de dingen zoals ze zijn en moed om te geloven dat ze niet zo hoeven te blijven. En als ik om me heen kijk, zie ik een heleboel woedende en moedige mensen. En daarmee zie ik een zee aan hoopvolle mensen. Ik ben onderdeel van Christian Climate Action. Aan ons wordt vaak gevraagd waarom we ons zo nodig als christenen moeten uitspreken. Hallo Den Haag! So, I wrote this poem a few months ago when I was in a similar action in Germany, in Bremen, and I want to present it to you. It's called UVB Rays, and it's a poem on civil disobedience. Being disobedient is only inconvenient if you are a mate to the idea of the state. When you start to ask, soon emerges your task to get right to the gist and peacefully resist. Then you gain traction and nonviolent action. You'll start sowing the seeds to meet global needs. If you do so every day and change things along the way, you will find out very fast that this mindset will last. Once you realize you got the choice, there's no more doubt to raise your voice and make some noise. Facing the cops, I choose to stand still, vibrating waves of virtuous will. Now your mind comes to rest, the world starts to freeze, and with it arises the proliferation of peace. Thank you. Maybe, you know, give, you know, what happened? What happened? He didn't hit anyone. And there are many. He threw eggs. These eggs. Oh. He threw eggs. And he didn't hit. I feel so sorry for him. He, like, none of them hit anyone. There were so many. I've seen, like, could someone. Are vegan. It's no use. Yeah. Like, it would be pretty funny if, like, one person tried to catch him with the mouth. Let's be honest. That would be pretty funny. But, like, also. It's a shame. It's a real shame, you know. Yeah. Okay. Well, that's all the violence we're gonna get today. It's perfect. Well, the police are gonna be here at 5, so you know. Well, yeah, I heard they stopped strike at 5. Yeah. Only they stopped work at 5, but. My goodness, such leftists. Am I right? Just don't want to work when the work hour begins, but the moment that the work clock actually stops, now they want to be so helpful to the climate. Oh my goodness. They don't want to work anymore, these boys in blue. So lazy. They should really get a job. I don't mind if they want to be lazy. Just be lazy in the weekend. Except, well, it is the weekend. Yeah, be lazy Friday night, man. Come on, please. Yeah, be well. Lazy. Well, Friday night, I don't know about Friday night. Maybe Monday morning, that's a better day, let's be honest. Oh, yeah, let's. Monday morning is better. If we stop the strike at Monday morning, consider maybe leaving. Exactly. Then we can say, like, maybe we started earlier. That's five. Oh. So, what else is happening? At the moment, it's a bit quiet. I think just the Block Grace band was like insane. Did you see them? Yeah. Well, I was at the back, but you know, I could hear him from the back, you know. That was really, really good dancing. The funny thing is, from the people that were here, that I know, like, it was more of a mosh pit with jumping down, up and down, but you know, jumping up and down, but movement is vertically mainly, and gravity assisted downwards, but there was movement. Dump all the cars in. The cars will just disappear. Nou, dat is even schrikken hoor. Ja, want ze waren aan het staken, die smeren ze, maar ja. De staking is afgelopen, geloof ik. Dus de smeren ze zijn gearriveerd. Ze zijn, in de tunnelbak nu. Even door. Godverdamme. Vervelend, dit. Zo, dit bezoek. Ingrid. Oh, ah. Hij zegt, fuck. This is not a nice visitor. So it's 5, I guess. So the strike is over. Now it's over. Now they're here. So far this beautiful present of the universe that gave us a few hours without police. In the sun. This was some of the most beautiful hours of demonstration I have experienced. Absolutely. Because of the absence of state violence. Yeah. And it's all over now. Yeah. Let's see what they're doing. Yeah. Well, good luck. Take it easy. Thanks. Don't worry. We're here. We're all here. De situatie is als volgt. Er staan twee bulldozers. Ik denk model K9 wat ze in Israël gebruiken om de wegen kapot te maken op grote schaal. Die hebben ze hier nu klaarstaan. Rebellion! Even kijken, 2, 4, 6, 8, 9. Ik vind het smeren is op een rijtje naast elkaar. Yes! Nou, er staat er een dranghek. En daar zitten allemaal mensen. Oh, die zitten allemaal vast. Oh shit. It's here. I thought you lost your arm. Oh no. Ja, die jongen waarmee ik net probeerde te praten, die zit met zijn arm in de bank. En in die bank zit een buis en hij zit vastgeketend. Mensen zitten vastgeketend aan buizen en een bed. Die K9 monddoos was. En dan komt gewoon die water gebeuren. Niet meer die Duitse. Het zijn niet meer die Duitse waterkanonnen. Oh, they zijn different. What I get is that the stairs they have the German ones. Ja. Yeah. But they didn't say anything yet, right? Not yet. You know that you're locked in? I don't know if they are. They are rare. Hier spreekt de politie. U wordt gevorderd de snelweg te verlaten in de richting van het Malieveld. Indien u zich niet verwijdert, wordt u door de politie verwijderd en wordt u mogelijk aangehouden. Waarbij noodzakelijk kan hierbij geweld worden gebruikt in de vorm van de waterwerper of in de vorm van een eventuele noodzakelijke klep. Het is niet noodzakelijk! Dat is niet noodzakelijk! Dat is niet noodzakelijk! Dat is niet noodzakelijk! Dat is niet noodzakelijk! Dat is niet noodzakelijk! Dat is niet noodzakelijk! Attention! Dat is niet noodzakelijk! You are asked to leave the highway in the direction of het Malieveld. If you do not remove yourself, you will be removed by the police. When necessary, force can be used. I'm repeating, this is the police speaking. You are asked to leave the highway in the direction of the Malieveld. If you do not remove yourself, you will be removed by the police. When necessary, de politie wandelt nu langs de barricade, langs de dranghekken. Van wil. Zij nou? Ja, zij is de nog zitten als ze blijven zitten, als het vast. Nu van de dat ze nog gekozen is. Ze willen door de volgende meter heen. Are you going to help, or otherwise we will use violence? And so they have just carried me across the field. I hope that I feel like a bit more core action was needed for me to like ensure that my jeans. No, they just put me down. They were requested again if they would use violence against me. I could, you know. Oh. Ja, hij zei, je moet niet deze, die kant op lopen. Ja, er is geen enkele reden om te doen. Ja, ik kan het niet zeggen. Ik zei ja hoor, en ik liep niet heel lekker mee. Maar... Ja, ik bleef gewoon niet staan, laat het zo zijn. Ze zeiden, je moet die kant op lopen. Ze zeiden niet eens, je moet daar blijven staan. Ik ben leeg luid. Ah, oké. Vandaar dat ik ook die kant op loop. Ja, dat is net zo. Loop die kant op. Net zo. Dat is net zo. Ja, toch? Dat is toch hetzelfde, of niet? Ja, nee. Het is het anders. Ja, ik snap het niet. Het probleem is dat we moeten niet vragen of we daar hier blijven staan. Maar is er iemand die wel de politie begrijpt of zo? Of ik snap het niet. Is er een liaison? Alle mensen in paars. Is het wel beter met alle mensen in paars? Kijk thuis. Knippen nu gewoon het hek kapot. Mijn leven is het! Wat doe je wat er? Nou! Mag ik hier wel of niet zijn? Ja, we zijn 8 meter verderop achter een betonbaan. Ja, nog steeds op de afstand. En is die situatie nu veranderd? Justice! Now! Climate justice! Mag ik hier wel of niet zijn? Climate justice! Mag ik hier wel of niet zijn? Mag ik hier wel of niet zijn? We hebben liever dat iedereen aan die kant is. Maar uiteindelijk gaat iedereen weg natuurlijk. Maar, maar mag het nou wel of mag het nou niet? Nou, eigenlijk niet. Nee, nou ja. Dus ga ik hier, als we eigenlijk niet wachten. Nou ja, mensen in principe gezet, die laten we even zitten. Totdat nader voor. Zijn er nou Nederlandse waterwerpers of zijn er nog die Duitse? Nederlandse. Eerst hadden ze Duitse, toch? Ja. Die waren, ja. De Nederlandse waren niet goed en nu hebben we nieuwe. Ja, die kunnen harder. Nee, de andere regels zitten eraan. Dus. Weet jij nou waar we wel mogen zijn nu? Nee, ja, en die kant hè, maar dan worden we ook weggejaagd. Ja. Dus we mogen... Nee, dit kan dan niet meer, dus het is ook daar. Ja. Nou, dan ga ik nu weer naar die andere afstand gaan. Ja, daar zit best wel een mensen. Nou, het is, vind je het nog gezellig? Wat vind jij het nog gezellig hier? Ik vind het nog gezellig voor jou. Hoor. Je zit er helemaal, joh. Ja, zeker. Goed voorbereid. Ik hoop het niet. Een paarse jas en een gele petje daar. En die gele petje. heeft heel goede politieagenten die niet staken. Ja, je zou nog wel even weg mogen blijven van mij. Dat was niet nodig. Ja, het was te verwachten. Het was te verwachten. Ja. Ik mag wel niet staan. En wat zijn de verwachtingen? Hoe lang blijven we nog? Ik heb echt geen idee. Echt, ik laat me helemaal verrassen. Ja. Ik weet het niet. Ja, ja. Ik snap het. Iedereen weg, ja. Ja, ik snap het ook wel. Het is wel lastig met de tent, maar... Ja, het is niet feest. Nee, zeker niet. Ik zou toch liever in bed zijn. Nou ja, niet. Dankjewel. Ja, ook nog. Op de Mongool zonder perskaart. Tot later. Maar ik wil gewoon weg. Ik wil weg. Oh shit, daar zit ik niet weg. U wilt helemaal weg? Ja, ja ik wil niet hier. Dus als de politie hier niet zal staan, nee. Waar wilt u heen dan? Ik wil gewoon de vrijheid hebben om weg te kunnen gaan. Ja, dat is helaas ook. Hoe bedoel je? Die kans heeft u gehad, dus u mag thuis aanstaan. Hoe bedoel je? Zoals ik zeg. Nou, hallo. Ik ben echt... Eén keer is er een keer iemand geweest die heeft gezegd dat ik weg moest. En sindsdien... Is mij niet verteld dat ik hier niet mag zijn, hoor. Mij wel. Het is mij niet verteld dat ik hier niet mag zijn. Ik ga voor de rest van de discussie niet af. Het is mij niet verteld dat ik hier niet mag zijn. Ik wil naar huis. Ik ga weg. Ik wil naar huis. Mijn collega's. Ik wil naar huis. Ze hebben net al die agenten gewisseld. Ja, ja, maar dat waren dus andere agenten. Die zijn net gewisseld. Het is natuurlijk volledig arbitrair of jij hier zit. Ja, ik was gewoon daar bezig. En ik vraag nog aan haar, vraag ik nog, van mag ik hier zijn? En zij, weet je wat ze zegt? Liever niet. Dus ik zeg, oh. Dus het mag wel. En ze zegt, nou, eigenlijk niet. Dus ik zeg, oh, dus het mag wel. Ja. Nou, en nou is het opeens, zit ik aan de verkeerde kant of zo. Ze proberen het via de agenten. Want ik heb helemaal geen interesse om geïnteresseerd om gearresteerd te worden of zo. Ik zou je gewoon een live reportage doen. Ja, we moeten met hun spreken, daar kan ik je niet bij helpen. Ik heb het gevoel dat ik een beetje ingeluisterd ben. Ja, daar kan ik niks. Ze hebben dus nu aan deze kant hebben ze bevrijd, hè? Voor je mensen. Ja, ik sluit. U mag die kant wel op, maar dan het verzoek om niet weer terug te komen, dan word je aangehouden. Dus u mag gewoon die kant op, dat is geen probleem. Mag wel een keer met de auto, toch? Als ik een keer een auto. Nou ja, als de weg weer vrij is, mag u er met de auto langs. Nee, u kunt die kant op en dan best een keer fijne dag. Dat moeten we niet hebben, joh. Het mooiste zou zijn dat iedereen gewoon vredig vertrekt, dan is het goed. Als iedereen gewoon zijn ding kan zeggen, hè, als we de anderen naar nog luisteren, dan denk ik dat het mooi is. Maar ja, nou is het klaar, denk ik. Dat is onze intentie, ja. Absoluut. Mag ik nog één keer proberen om jullie weg te laten? Want ik had zo'n goede gesprek hier met hem. Ik heb mijn huis. Dat snap ik, maar. Heeft u toch meerdere malen de tijd voor gehad? Dus ja, het was. Het is een fijne dag. En ondertussen zijn er ook gewoon andere dingen aan de hand. Dus dat was een vriend. En dan hoef ik nu mijn OV-chipkaart niet weg te gooien. En kunnen we nu gewoon lekker naar een feestje op de binnenpret of zo? Ik heb veel te lange touwtjes. Hoop geld. Opmerking. Nou, ik loop nu tussen allemaal smeris auto's door en zo. Laat de spandoeken. Nou ja, ik ga niet met een spandoek sjouwen nog. Daar heb ik geen zin in. Dan komt deze uitzending een beetje aan zijn einde. Want er is nog meer te doen. En dat is ook allemaal hartstikke leuk, want er is op de binnenpret is er een feestje. Want de binnenpret bestaat 40 jaar en die hebben sowieso elk jaar feest. Dus fijne avond. Ook feest. Ja, fijne avond. Dag meneer. En daarnaast is er ook nog. Het Paint and Beer Festival op het Groene Veld. Dat is ook in hoge mate aan te raden. Dat is ook een jaarlijks ding, denk ik, of zo. En dat is met heel veel straatkunst en heel veel bier en heel veel soorten frikkens. Frikkens hebben weer een nieuwe bass-sizzle gemaakt. Maar ik ga nou even lekker aftitelen. Nou, achter het binnenpret. Dus, dat allemaal ook nog vandaag geweest. Dan gaan we weer wat anders doen. Nog één keer een smeris auto. Ja. Nou, dit was een mooie actie, zolang de politie er niet was. Nou, werd het snel opnieuw. En dat is klaar. Toch wel. Later gaan we ook weer uitzenden. Blijf luisteren naar Radio Paddelpoel, want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer. Zo, nu hebben we het klaar. Thank you. Side. voor jezelf en namens de planeet. Ik weet niet waarom. Waar is iedereen die hier niet is? Waar zijn hun? Ja, waar zijn die? Ben je nog een narcet? Oké, let's go over een leuke staalfabriekje aan het water. Thank you. Yes. Want this job, I worked someplace else. When I was at school, I always wanted to be a lawyer. Then there was times when I wanted sex. And then when I didn't want sex, I wanted something else. And now I want to be dead. Happy crowds and smiling faces wheedle helpless, hopeless eyes from off me, feeding me with precious stones. You'll never know I needed you that Monday. Now I want to be dead. This time flies when you least enjoy it. Can't use this or we go late. Oh, when you had a big day. I got out to see that.